بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد بعون الله سبحانه وتعالى tunaendelea na darasa yetu katika aqida kupitia kitabu hiki adhim Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila sabili ar-rashad lil-Imam al-Alim Muwaffaq ad-Din Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Na katika darasa ya jana tulianza kusoma sharh ya asharih al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih العثيمين رحمه الله تعالى. نليت من ليزا قالت لكم يا جانا. يقول الشارح رحمه الله تعالى: تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. كيبنجيلي هيكي كيبنجيلي مهم سان نها سبار يكون زيا طرق الناس في المحكمات والمتشابهات مذهب ولينيوات katika kuziangazia zile aya zilizowazi maelekezo yake na majulisho yake na zile ambazo zinatatiza majulisho yake na maelekezo yake. Tukaona kwamba annasu fi hadha al-amr ala tariqatayn, watu katika jambo hili wamegawanyika katika njia mbili. At-tariqatu al-ula, njia ya kwanza ni tariqatu ar-rasikhina fi al-ilm, ni njia ya wale waliobobea katika ilmu, maulama. Hawa wanaamini yote yaliyokuja kwenye kitabu cha Allah katika al-muhkamat wal-mutashabihat, ni mamoja zile dalili ambazo ziko wazi maelekezo yake na hata zile ambazo zinatatiza, na wanaona kwamba yote hayo yanatoka kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Fahadhi tariqa aslam, njia hii ina salama zaidi waislamu kuifuata. At-tariqatu thaniya, njia ya pili katika nusus almuhkamatu almutashabihat, kuna tariqatu zaighin ahli dhalala, njia ya waliopotea watu waovu. Hawa hufuata yale yenye kutatiza katika nusus, lengo lao ni kutafuta fitna na kutafuta kuwazuia watu na dini ya Allah. وهذه الطريقة من أقبح الطرق, من أقبح الطرق katika njia chafu kabisa mbaya. Sasa leo Ibn Uthaymeen anatufundisha jambo jingine rahimahullah, haya masala ya al-wudu' wal-ishkal fi nusus as-sifat. Masala haya ya kwamba kuna baadhi ya dalili ziko wazi na zingine zinatatiza katika mambo ya sifati. Anataka kuliweka wazi jambo hili na kulifanyia uchambuzi likoje, na tupate kauli moja ya kushika sisi kwenye jambo hili, masala ya uwazi kwenye baadhi ya nusus na kwamba kuna nyingine zinatatiza ili jambo, madhehebu ya sawasawa yakoje. Ndio akasema rahimahullahu ta'ala, تحرير القول. التحرير إن معنى كتوبيا أو كوكساوا, يعني نيوشامبوزي أمباو نقصدية كوليكيزا كتكاليل لساوا نيشو أنا تكفاني ليو هاب. تحرير القول كوكساوا قول في النصوص كتكامامبو يدليلي min haythu alwuduhu walishkalu, kwa upande wa kuwa wazi hizo dalili na kutatiza na kuwa na ishkali, jambo likoje? Anasema rahimahullahu ta'ala, inna alwuduha walishkala fi an-nususi ash-shar'iyya amrun nisbiyyun. Ibn Uthaymeen anasema hakika uwazi, inna alwuduha, hakika uwazi walishkala na kutatiza, fi an-nususi ash-shar'iyya, katika dalili za kisheria, amrun nisbiyyun, ni jambo lenye kuegemezwa kwa mtu maalum. Amrun nisbiyun, ni jambo lenye kuegemezwa kwa mtu maalum, kwa maana ya kwamba si jambo limeachiwa kwa watu wote, ikawa watu wote nususi ziko wazi kwao, au watu wote nususi zinatatiza kwao. La, jambo hili limeegemezwa kwa mtu maalum, na haya atayaeleza al-Sheikh rahimahullahu ta'ala. Inna al-wuduha wal-ishkala, hakika suala la uwazi na kutatiza, fi nusus shar'iyya, katika dalili za kisheria, amrun nisbiyun, ni jambo la kuegemezwa kwa mtu maalum. Yakhtalifu fihi an-nasu bihasabi al-ilmi wal-fahmi, wanatofautiana ndani ya jambo hilo watu kwa mujibu wa elimu na ufahamu. Yakhtalifu fihi an-nasu, wanakhtilafiana ndani yake watu, bihasabi al-ilmi wal-fahmi, kwa mujibu wa elimu na ufahamu. Anaongeza rahimahullahu ta'ala akiweka wazi, faqad yakunu mushkilan inda shakhsin ma huwa wadihun inda shakhsin akhar, faqad yakunu mushkilan inda shakhsin ma, linaweza jambo likawa ni mushkil, faqad yakunu mushkilan, linaweza jambo likawa ni mushkil, linatatiza, inda shakhsin ma, eh, faqad yakunu mushkilan inda shakhsin, naam, linaweza kuwa jambo linatatiza kwa mtu, faqad yakunu mushkilan inda shakhsin, linaweza likawa ni lenye kutatiza kwa mtu fulani, ma lile ambalo huwa wadhihun, jambo hilo liko wazi, inda shakhsin akha, kwa mtu mwingine, kwa maana si watu wote wanaweza wakatatizwa. Faqad yakunu mushkilan inda shakhsin, linaweza kutatiza kwa mtu fulani, ma jambo ambalo huwa wadhihun, jambo hilo liko wazi, inda shakhsin akha, kwa mtu mwingine, yani kwa sababu ya maarifa ya watu. Kuna watu wanaweza wakasoma adilla, akaisoma aya, akaisoma hadithi, ikamtatiza, ikamchanganya. Hicho kinachomchanganya yeye kwenye hiyo aya au hadithi, ikawa kiko wazi kwa mtu mwingine, mtu mwingine ameelewa na wala hajatatizika, kwa sababu watu wanatofautiana elimu zao na ufahamu wao. Kwa hivyo jambo la kutatizika si jambo la watu wote. Inawezekana ukapata tatizo wewe, ukapata ishkali, gagaziko kwenye maandiko fulani, mushkili huo huo uliokupata wewe likawa ni jambo liko wazi kabisa, linafahamika kwa mtu mwingine. Bicho ambacho anakisema Ibn Uthaymeen, anaendelea, idhan faqad yakunu mushkilan inda shakhs ma huwa wadihun inda shakhsin akhar. Inaweza ikawa ni tatizo, kuna mushkili kwa mtu fulani, mali ambalo huwa wadihun, hilo jambo liko wazi, inda shakhsin akhar, kwa mtu mwingine. Thumma yaqulu rahimahullahu ta'ala, walwajibu inda lishkali, na kilichokuwa wajibu wakati wa kutatizika, unapopata gagaziko na ukatatizika katika jambo la dalili za kisheria, ima ayat za Qur'ani au ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibu wako ni huu, wal wajibu inda al ishkal, na wajibu wakati wa kupata tatizo na ishkali, ittiba'u ma sabaqa, ni kufuata yale ambayo yametangulia kutajwa, min tarki ta'arrud lahu, ikiwemo kuacha kujitokeza kimbelembele kwenye hizo dalili bila ya elimu, wa takhabuti fi ma'naha, na kuacha kubahatisha katika maana ya dalili hizo. Huo ndio wajibu, wal wajibu inda ishkali, na jambo la wajibu wakati wa kupata tatizo, ittiba'u ma sabaqa, ni kufuata utaratibu uliotajwa kule na Ibn Qudama, min tarki ta'arrud lahu, ikiwemo kuacha kujitokeza kwenye hizo nusus, wa takhabuti fi ma'na, na kubahatisha katika maana zake ikawa huna uhakika. Huo ndio utaratibu wa kisheria, utulie kile ambacho ukijui, unyamaze, na wala usibahatishe kutafsiri maana ukazungumza pasi na ilmu. Hilo ni jambo lisilofaa. Bimaana, kwa maelezo haya aliyotaja Ibn Uthaymeen, tunafahamu kwamba haiwezekani katika Uislamu kwamba ikapatikana dalili isiyofahamika na watu wote. Hilo jambo halipo, kwamba kuna aya hiyo au pana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watu wote katika umma huu wametatizika, hawaifahamu maana yake. La, bali jambo hili linafungwa na mtu mwenyewe alivyo. Wale wenye maarifa madogo, kuna mambo yatawatatiza kwenye elimu ndogo, ufahamu mdogo. Na wale maulama arrasikhuna fil ilm, wenye kutafiti mambo, kwa wao mambo yanakuwa wazi. Wajibu wetu sisi ambao tuna maarifa madogo ni kurejea kwa maulama wakubwa na kuwauliza pale ambapo hatujaelewa, mal muradu bihadhihi alaya, ukauliza wewe nini makusudio ya aya hii, wamal muradu bihadha alhadith, na hadithi hii makusudio yake nini, ukauliza pia kana kwamba nimepata mgongano mimi baina hadhihi alaya wa hadha alhadith. Unamuuliza alim min alulama, mimi nimepata dagaziko, naona kuna mgongano baina ya aya hii na hadithi hii, ishkali iliyokupata itaondoshwa, kwa sababu hakuna jambo ambalo ni mushkil katika umma huu kwa watu wote. Ndio wanasema amma min haythu waqi'u nususi shar'iyya, ama kwa upande amma min haythu, ama kwa upande amma min haythu waqi'u nususi shar'iyya, ama kwa upande wa uhalisia wa dalili za kisheria, falaisa fiha, hakuna ndani ya hizo dalili, bihamdillah, kwa hamdi Allah subhanahu wa ta'ala, ma huwa mushkilu, hakuna kile ambacho kitu hicho ni mushkili, la ya'rifu ahadu minan nasi ma'na, eti ikawa hajui yoyote katika watu maana yake. Hilo jambo halipo katika Uislamu. Amma min haythu waqi'u an-nusus shar'iyya, ama kwa upande wa uhalisia wa dalili za kisheria, falaisa fiha, hakuna ndani yake katika dalili, bihamdillah, tunamhimidi Allah katika hilo, ma huwa mushkilun, lile ambalo jambo hilo ni mushkili, la ya'rifu ahad min an-nas ma'nah, ikawa hajui mtu yoyote katika watu, yoyote katika watu hajui maana yake, fima yahumuhum, katika yale mambo ambayo yanawagusa hao watu, min amri dinihim, katika mambo ya dini yao wa dunia yao na dunia yao, hakuna hilo. Bimaana watu wanatofautiana ngazi za kujua mambo, lakini ukitaka kujua utauliza na utafahamishwa. Hakuna jambo ambalo halijulikani na watu wote katika umma. Kwa nini? Shekhe anasema li anna Allah, na hiyo ndio sababu kwamba hakuna jambo ambalo ni mushkili kwa watu wote, li anna Allah, kwa sababu hakika Allah wasafa al-Qur'ana, ameisifia Qur'an, bi annahu nurun mubin, kwamba hiyo Qur'ani ni mwangaza na ni yenye kubainisha, wa bayanu linnas, na ameisifia Qur'ani kwamba ni ubainifu kwa watu, wa furqan, na kwamba Qur'ani ndiyo kitenganishi, ndiyo kitofautishi bwana baina ya haki na batil. Wa annahu anzalahu tibyanan likulli shay'in, na kwamba hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha hii Qur'ani hali ya kuwa ni ubainifu wa kila kitu, wa hudan wa rahma, na ikiwa ni mwongozo wa hudan, na ikiwa ni uongofu wa rahma na rahma. Allah ameisifia Qur'ani kwa sifa hizi. Wa hadha yaqtadi an la yakuna fi nususi ma huwa mushkilun bihasabi alwaqi', anasema wa hadha yaqtadi, na jambo hili linahukumia, an la yakuna fi nususi, kwamba lisipatikane katika dalili za kisheria. Wa hadha yaqtadi, na hili linahukumia, an la yakuna fi nusus, kwamba lisipatikane katika dalili za kisheria, ma huwa mushkilun, lile ambalo jambo hilo ni mushkili, bihasabi alwaqi', kwa mujibu wa uhalisia, bihaithu, kwa kiasi ambacho, la yumkinu ahadan min al-umma, kwa kiasi ambacho haiwezekani eti kwa yoyote katika umma, maarifatu maanahu, kuitambua maana yake, hilo jambo halipo. Hakadha Allah subhanahu wa ta'ala amejalia rahma katika umma huu. Idhan, wajibu wetu katika ishkali, tunaposoma dalili ambazo hatujazielewa maana zake, tunatawakafu, na wala usilazimishe utafsiri kwa ujinga. Ni katika mambo yaliyokatazwa katika muharramat ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja kwenye Qur'an, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na nyinyi kusema kumsemea Allah kile ambacho hamkijui. Bali Allah anatuambia wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, na wala usichukalie ukafuata kile ambacho huna kwako wewe kwa kitu hicho elimu. Bali Allah akatuelekeza, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wenye elimu ikiwa nyinyi hamjajua mambo. Kwa hivyo ukikutana na dalili yoyote hujaielewa, usilazimishe kuingia ndani kwenye kuitafsiri kwa kubahatisha. Tawakaf, jizuilie kwa muda huu ambao hujajua, na watafuti wenye elimu uwaulize. Kwa nini? Kwa sababu hakuna jambo lenye mushkili kwa watu wote. Mushkili unaupata wewe tu kwa sababu ya ufinyo wa maarifa yako. Ukienda ukawauliza walio juu yako kielimu, mushkili wako utaondoshwa. Na ndivyo Waislamu wanapokwenda kwenye dini yao toka zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo. Alipokuwa Mtume alayhi salam yupo, watu walimuuliza yeye katika yale ambayo hawayajui au yamewatatiza. Kadhalika alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakayarejesha mambo kwa makhalifa wake, na wale masahaba wenye ilmu ya mambo wakaulizwa, wakiwemo wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walifuatwa majumbani wakiulizwa ilmu na ufafanuzi wa mambo mbalimbali. Huu ndio uhalisia wa dini yetu, kwa maana hakuna mafundisho yaliyokosa maelekezo na ufafanuzi. Kilichopo ni kwamba alimaha man alim wa jahilaha man jahil, yuko aliyejua huo ufafanuzi na yuko aliyekuwa mjinga. Sasa kwa mjinga, shifaul ayyi aswal, dawa ya ujinga ni kuuliza. Na hili jambo wanasio maajabu, nadhani hata kwenye mambo ya kidunia mambo yanakwenda hivyo Ukijua moja, wenzako wanajua kumi au ishirini au mia, na ukisema hichi mimi sikijui, umefanya uadilifu kwa kusema mimi, lakini usiseme hakijulikani, utakuwa muongo. Hakijulikani vipi sasa? Sijui. Hujui wewe. Hata masomo hayo mliosoma skuli huko, kuna masomo yanaonekana nondo kulikweli, anasika gani? Mathematics, sababu bado science, sintajie bado. Mimi nitasoma historia tu, Kinjekitile sijui, sijui daraja gani huko. Basi mambo haya marahisi kwangu. Pana watu hiyo hesabu ni maji ya kunywa. Kwanza anakushangaa ukisema hesabu ngumu, anakwambia cha utani bwana, una maana kabisa. Kwa hiyo anafaulu kwenye hesabu anapata A, kwenye historia anapata F, mpaka unashangaa hiyo sayansi ambayo ana ngumu. Wenzako ni uko nyepesi. Kwa hivyo tumetofautishwa vipaji vyetu katika mambo. Chukueni picha katika mambo ya kilimwengu, basi hali iko wazi zaidi katika mambo ya kidini ambayo yanasimamiwa na Allah. Allah ameiteremsha Qur'an ili ibainishwe kwa watu, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim. Sheikh Ali, darasa yote umeipata kwenye ndoto. Tayyib, kisha anasema Ibn Uthaymeen, معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. ما هي النهاية بكل كل ما تنيته ابن قدامة رحمه الله تعالى أم يتميها يا منينه وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه وماذا والتمثيل تميها صوبة كل كل ما تنيته. هذا ابن عثيمين أنا جريبك يففنوها معنى الرد، معنى ينين الرد والتأويل والتأويل والتشبيه نتشبيه والتمثيل وحكم كل منها نهكم يكل موجك التهاية منين. ما هو حكم الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل لآخره؟ قال الرد، معنى الرد كما تلقوا يسوما التكذيب والإنكار نكذبيش نكبينغا بمعنى الرد. مثل مفان أن يقول قائل أسيم من يكسيم ليس لله يد، هان الله مكونو، أنا كبسا لا حقيقة سيمكن وحقيقة ولا مجازا ولا مكون ومجاز. فمعنى لابد نفهمه فمتابع اليد ونقصد ونعمة أنا بين كبسا ليس لله يد، هانا الله مكونو لا حقيقة سيو مكونو وحقيقة ولا مجازا ولا سيو مكونو ومجازا هانا كبسا. كما أنا أنا بينغا يوتي هاي كفن هيبي الرد حكم ياكي وهو كفر كفن هيبي نكفيري نديو مانا الجهمية ومكفريش ونوان وتوان sababu wao ni muaqila, wamemuondoshia Allah sifa zote na majina yote. Annahu subhanahu wa ta'ala lam yatasamma bismin wa lam yatasif bi sifatin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an dhalik hajajiita jina lolote, hana jina lolote na wala hajajisifia kwa sifa yoyote, kwa maana hana sifa yoyote. Wakamvua sifa zake zote na majina yake yote. Hawa wanapinga kila kitu. Hukumu ya kufanya raddi ni nini? Anasema huwa kufru. Kufanya hivyo ni ukafiri. Liannahu, kwa sababu huko kupinga huko takdhibu lillahi wa rasulihi, kuna kumkadhibisha Allah na mtume wake. Allah amethibitisha sifa zake kwenye Qur'an kama mkono na mfano wake, na mtume sallallahu alaihi wa sallam kamthibitishia Allah wa kilta yadaihi yamin katika sunna. Neno jingine ni at-ta'wilu. Qala wat-ta'wilu, neno hili at-ta'wilu maana yake nini? Nasema at-tafsiru, maana yake ni tafsiri, lakini si tafsiri ya kawaida, ni tafsiri ya upotoshaji, ndio ta'wilu. Watawilu at-tafsiru, tawili maana yake ni tafsiri. Walmuradu bihi huna, na makusudio ya hiyo tawili hapa, tafsiri makusudio yake hapa, tafsiru nususu sifati, ni kuzitafsiri dalili za sifati. Bighairi ma arada Allahu biha, kwa kisichokuwa kile ambacho amekitaka Allah kwa hizo dalili. Wa rasuluhu, na mtume wake. Ukatafsiri unavyotaka wewe sasa, kwa kisichokuwa kile ambalo arada Allahu biha, amekitaka Allah katika hizo dalili. Wa rasuluhu, na amekitaka mtume wake. Wa bikhilafi ma fassaraha bihi sahabatu, na ukatafsiri kwa kinyume ya vile ambavyo wamefasiri hizo dalili as-sahaba, masahaba, wat-tabi'un lahum bi ihsanin, na wale tabi'in waliwafuatia masahaba kwa nini? Kwa wema. Ukaleta tafsiri yako ngeni kabisa. Allah hajaikusudia tafsiri hiyo, wala mtume wake, na wala salafu salih hawajifasiri hizo dalili wa bikhilafi ma fassaraha, na kwa tofauti ya vile ambavyo wamefasiri hizo dalili nani hao? As-salaf, as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'un. Hiyo ndio tawili, umekwenda kinyume na vile ambavyo wamezifasiri hizo nususi kwa hiyo tafsiri masahaba na tabi'un bi ihsan. Hadha huwa at-ta'wil. Sasa nini hukumu ya mwenye kufanya hivi, akaleta tafsiri isiyokuwa ya Allah wala ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala wema waliotangulia hawajafasiri hivyo, mwenye kufanya hivi hukumu yake nini? Ibn Uthaymeen anaweka wazi, yaqul wa hukumu at-ta'wili ala thalathati aqsamin, na hukumu ya ta'wili, kutafsiri kwa upotoshaji huu, hukumu yake ala thalathati aqsam, ni juu ya vigawanyo vitatu. Hukumu sio moja bwana maulama wanatofautisha wenye kufanya ta'wili katika kuwa hukumu, hukumu zinatofautiana sio saa zote wanakufurishwa na sio saa zote wanatiwa katika bid'a, pana wengine wanapewa udhuru Utaziona hizo hatua hizo, hivyo vigawanyo vya mwenye kufanya ta'wili. Al-awwal, hukumu ya kwanza ya ta'wili, an yakuna sabiran an ijtihadin wa husni niyatin, ni iwe imepatikana hiyo ta'wili. An yakuna sabiran, ni iwe imepatikana hiyo ta'wili, an ijtihadin, kupitia ijtihadi, wana wachuoni katoa juhudi kwenye kufahamu. Wa husni niyatin, na kupitia nia njema. Kuna mtu amefanya ta'wili, lakini ta'wili yake ala hasab al-ijtihad, amejitahidi kufahamu na nia yake pia ni njema, hajakusudia bid'a au kupotosha. Shekhe anasema bihaithu, kwa kiasi ambacho mtu kama huyu idha tabayyana lahu al-haq, pindi ikimbainikia yeye haq, ametafsiri amekosea kweli, lakini hana nia mbaya, katoa juhudi kwa kadri ya elimu yake na nia yake ni njema, kwa kiasi ambacho idha tabayyana lahu al-haq, pindi kimbainikia yeye haq, rajaa an ta'wilihi, anajirudi nyuma na kuiacha hiyo tafsiri yake. Kimwambia hapo, shekhe umetafsiri kinyume na itikadi ya Ahli Sunna, anasema la, jazakallahu khairan, basi nimefahamu. Anaacha ile tafsiri yake ya kimakosa na anafuata haki. Mtu kama huyu anapewa hukumu gani? Sheikh anasema fahadha maafuun anhu, mtu huyu ni mwenye kusamehewa, hachukuliwi na sheria. Lianna hadha muntaha wus'ihi, kwa sababu hakika jambo hili ndiyo ukomo wa elimu yake. Ay muntaha ilmihi, lianna hadha muntaha wus'ihi, kwa sababu jambo hili ndiyo ukomo wa ilmu yake. Hakujua maskini alikuwa na nia njema. Wakati kala Allah Ta'ala, na amesema Allah Ta'ala, la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha, na haikalifishi Allah nafsi yoyote illa kwa uwezo wake hiyo nafsi, kwa kiwango ambacho hiyo nafsi ina mudu. Na hapa ndipo utaona Ahlus Sunna wal Jamaa wanawapa udhuru maulama wakubwa walioteleza kwenye baadhi ya tafsiri, kama mlivyoona Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala kapewa udhuru na maneno yake yameelekezwa kwa sababu ya hiyo nafasi yake. Hapana, hatuwezi kumtia Ibn Qudama katika makundi ya watu wa bid'a kwamba eti na yeye ni katika mufawidha, kwa sababu ya kusema wa ma ashkala min dhalika wajaba ithbatuhu lafdhan wa tarku at-ta'arrudi li ma'naha. Kakosea hapo, lakini kaelekezwa kwa sababu nia yake ni njema. Yeye ni imam min a'immati ahli sunnati wal jamaa, khairi zake zinafahamika. Athani, hukumu ya pili, ayakuna sadiran, ni iwe imetokea hiyo tawili, an hawa wa ta'assubi, kutokana na matamanio na ubaguzi wa kimadhehebu, eh? Mtu amegandamana na madhehebu yake, ana matamanio ya nafsi, bid'a wa ta'assubi, na kugandamana na umadhehebu. Kuna watu wanafanya tawili kwa sababu ya yale madhehebu yao na kufuata matamanio ya nafsi zao, ikawa tawili imetokana na msukumo huu wa matamanio na taasuf. Lakini anasema Ibn Uthaymeen, walahu wajhun fil lugha, lakini ina hiyo tawili waji katika lugha, yani ina upande fulani wa sawa kilugha. Walahu wajhun fil lugha, na ina hiyo tawili upande fulani wa usawa katika lugha, fil lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Ni tawili ambayo inaungwa mkono na misingi ya lugha ya Kiarabu. Nini hukumu ya tawili hii? Yakulu sheikh, fahuwa fisqu, hiyo tawili sasa ni ufasiki. Walaysa bikufrin, na wala si ukafiri, kwa sababu ina wajihi katika lugha. Illa, isipokuwa, kuna kitu wanakivua hapo ayatadhammana naqsan, ibebe hiyo tawili, hiyo tafsiri ndani yake kudogosha kutia kasoro, au aiban, au ibebe aibu, fi haqqi llahi, katika haqqi ya Allah. Sasa hapo tuangalie tena lugha, muda wa kuwa pana kumnasibishia Allah upungufu na aibu. Sasa hatuangaiki na Waarabu walivyosema na ndio maana tafsiri zile za kina istawa kwa kutafsiri kwa maana istaula, alafu wakarejesha jambo kwa mshairi wa lugha nani yule Bishr, istawa Bishrun ala al-Iraqi min ghairi sayfin wala dam al-mihraqi. Sisi hatukubali maneno hayo, kwa maana istawa ina maana ya istaula, kwa sababu kuna watu wa lugha wamesema hivi, kwa sababu kuna naqs utafsiri kwamba istawa kwa maana ya istaula. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mtawala azalan wa abada na si mpaka hayo katika arshi yake, yeye ni mtawala mutlaqa subhanahu wa ta'ala. Kuna naqs au katika sifatul kalam, wale walio tafsiri kwamba maneno ni yale ya moyoni na hayatamkwi wala hayana herufi. Haya, ushahidi wenu, wanasema kauli ya Bishr, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisan ala ma fil fuadi dalila. Haikubaliki hiyo. Hii lugha zinazungumza na wanafunzi tu, wale wazee wangu sikuelewa, sio lazima hiyo kwa hivyo maneno yakiwa yana naqs hatuyakubali hata kama yana waji wa nini wa lugha. Illa isipokuwa yatadhammana naqsan wa aiba, isipokuwa ibebe hiyo tawili yenye huo waji wa kilugha, ibebe ndani yake upungufu na kutia aibu fi haqqillah, katika haki ya Allah, fayakunu kufra, hukumu yake nini hapo? Sasa inakuwa hiyo tawili ni ukafiri, kwa sababu ndani yake pana nini? Pana kumdogosha na kumtia illa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa mathalan hakuna kumtia illa Allah wala kumtia aibu, ni tawili ambayo ina wajihi wa lugha lakini ni tawili, sio kama walivyosema Ahlus Sunna, hukumu yake ni fiski. Anaambiwa mwenye kufanya hivyo muovu. Alqismu thalith, kipengele cha tatu na cha mwisho hichi katika hukumu ya tawili, an yakuna sadiran an hawa wa ta'assubi, ni iwe hiyo tawili imetokeza ni yenye kupatikana kutokana na matamanio na taasub, kugandamana na madhehebu. Walaisa lahu wajhu fi lugha al-arabia, na haina hiyo tawili njia yoyote ya kukubalika katika lugha ya Kiarabu. Sasa huu ni ujeuri, fahadha kufru, tawili kama hii ni ukafiri. Lianna haqiqatahu, kwa sababu hakika uhakika wake ni tawili, at-takdhibu, ni kukadhibisha, haithu la wajha, kwa kiasi ambacho haina namna yote ya kuunga mkono, hata watu wa lugha pia hawajui umeleta wewe. Ndio utajua Ibn Uthaymeen sasa anakisherehesha kitabu kwa ilmu, tunaelewa, kutoka katika kusoma kawaida kwenda kwenye levo nyingine kidogo. Weka nukta, tatosha hiyo. Tukaofuata sasa ni kuzungumzia haya maneno at-tashbihu wat-tamthilu na al-farqu bainahuma, kwa sababu tunachunga wakati wetu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.